Ան վերջին ստան չես, քո հայացքով ինձ գերես, հավատացի խոսքերիդ, քո սիրահար աչքերիդ, հերիք ան վերջին ստան չես, քո հայացքով ինձ գերես, հավատացի խոսքերիդ, քո սիրահար աչքերիդ, չէ որ ես քեզ սիրում եմ, քո սիրուց այրվում եմ, օր ու գիշեր քեզ սպասում, օր ու գիշեր քեզ հիշում, ախ մոռանալ քեզ երբեք, երբեք ես չեմ կարող, ախ հեռանալ քո գրկից, ախ յարը չեմ կարող, ախ յարը չեմ կարող. Ցին խելագար, չէ որ ես քեզ սիրում եմ, քո սիրուց այրվում եմ, օր ու գիշեր քեզ սպասում, օր ու գիշեր քեզ հիշում, ախ մոռանալ քեզ երբեք, երբեք ես չեմ կարող, ախ հեռանալ քո գրկից, ախ յարը չեմ կարող.